mí. No me dejes solo. Aquesta és la bona música i la companyia, com sempre, magnífica que ens aportava en David Bisbal. El recordàvem amb aquest reggaeton en remix d'una de les seves cançons, aquest Mami. Ara mateix estem a Musicòpolis, la capital de la música, i el que farem és anar a recordar una cançó que de ben segur que us porta moltíssims i bons records a moltíssima gent, a molta, molta de la gent que ens acompanya. Escoltarem a través de Musicòpolis, a Sau. Preguem els dits amb Boig per tu. contaré una història que poder no la creureu. És plena de cabòries i més vella que el Napeu. Me la va culpar el meu avi, va venir de Hong Kong. Agafant una motxilla se'n va anar a veure el món. Després d'un llarg viatge travessant per terres i mars, va arribar en un lloc salvatge on tot era ple d'animals. La festa més salvatge que us pugueu imaginar. Si tu te'n vas a la selva, allà la podràs trobar. Vine, vine, vine, que vine, vine a la selva. Que aquí no hi ha presses, que aquí no hi ha problemes. Vine, vine i busca, que busca i busca ni un conillet que li tregui la pena, que li doni la gràcia al pardalet. La trompa gran, que pel camí s'aspirava, tot el que s'hi anava trobant. Amb nosaltres ha arribat el mico del cul pelat, des de que se fuma les branques, que s'ha quedat ben penjat. Sí. Salvatge cada dia, si no t'ho creus vine a comprovar, que et rebrem amb molta alegria, que el camell ja fa la barbena, i arribat amb la gepa plena, que el camell ja fa la barbena, i arribat amb la gepa plena. Lore, lore, lore, lore, lore, lore, lore, lore, lore. Una nova formació que ens aporta un excel·lent disc. Benvinguts a la selva, es diu La Trup, latrup.com. Podeu trobar-los i conèixer més de les seves 14 excel·lents composicions. Aquesta és la primera del disc i es deia La Selva. Ara anirem a escoltar a través del nostre programa una de les altres cançons que us volíem presentar amb el programa d'avui i, sobretot, recordar Billie Jean amb Michael Jackson. Sona així. Scene. Grava. Que coloco cuántas ideas opuestas. Explicarte cómo se hace una canción. Yo no sé si habrá medida o receta conocida, pero sé que soy bastante cabezón. Así que imagínate una frase, la que quieras poner. Buscaré un ejemplo que te pueda valer. Buscaré un ejemplo. A ver. Estás jugándote la piel. Estás jugándote la. Estás jugándote la. Cuatro palabras, tres acordes de guitarra, fiesta peña haciendo ruido por aquí. No salió como balada, de romántica tiene nada. Esa cosa ahí se queda pa' ti, pa' mí. Imagínate un arreglo distinto. No sé, tal vez tú prefieres que suene a pop inglés. Igual lo prefieres. Very old can you. Very old can. Very old can. Very old can you. Lo tenemos en rumba meta también. Jugándote la piel. Jugándote la piel. Jugándote la piel. Jugándotela. Imagínate todo esto, pero justo al revés. Estoy jugándomela. Una estranya cançó, una composició de Fran Perea, que començava diferent i acabava pitjor, en Jugándomela, aquesta cançó del seu àlbum Viejos Conocidos, publicat el passat 2010. Després d'aquesta cançó, una de les peces que al mes de març d'aquest 2011 treuen el REM, Every Day is Yours to Win, nova música a través de Musicòpolis. Talk and the tick-tock clock, with the rock and the roll and the bridge and the toll, with the brilliance and the light and the stink and the hide. Que te pueda amar. Musicòpolis, la capital de la música. Gent com Nacha Pop amb la xica d'Aier o Festa Fotre amb Maleta de Pedra. Tal com sóc, sense venes ni disfresses, sempre no.